99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 18. Serwis Trójki. Michał Przerwa. Szefowie dyplomacji Polski, Wielkiej Brytanii i Kanady o ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Członkowie NATO zgodzili się na większą rolę sojuszu w koordynowaniu pomocy dla Ukrainy. Zatrważające wyniki badań uczniów podstawówek. 94% dzieci nie potrafi rzucać i chwytać piłki. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Do polskiego MSZ został wezwany ambasador Izraela Jakow Liwne. Rozmowa ma dotyczyć ataku izraelskiego lotnictwa na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w wyniku którego zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński powiedział, że ambasador Izraela został zaproszony na spotkanie w piątek rano. Polska, Wielka Brytania i Kanada oczekują dogłębnego śledztwa i ustalenia okoliczności ataku Izraela na konwój humanitarny. W nalocie zginęli obywatele tych krajów, w sumie 7 pracowników organizacji World Central Kitchen. Ministrowie spraw zagranicznych trzech państw komentowali atak na marginesie Narady Szefów Dyplomacji Państw NATO w Brukseli. Izraelskie media donoszą, że był to atak celowy, bo w konwoju miał znajdować się terrorysta. Tak komentował to minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Moja wrażliwość etyczna nie pozwala mi na poświęcenie życia 7 cywilów, żeby zabić terrorystę, który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia. Jeśli doniesienia izraelskich mediów okażą się prawdziwe, to jak mówił szef polskiego MSZ-u, Izrael powinien wypłacić odszkodowania. O pełne i przejrzyste dochodzenie zaapelował brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron. Chcemy, żeby stało się to bardzo, bardzo szybko. A szefowa kanadyjskiej dyplomacji Melanie Jolie mówiła: Izrael musi przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego. Także Kanada domaga się dogłębnego i pilnego śledztwa w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest zgoda sojuszników na większą rolę NATO w koordynowaniu pomocy dla Ukrainy, poinformował o tym sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg. Nie chciał mówić o szczegółach, ale nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o stworzenie przez kraje natowskie funduszu w wysokości 100 miliardów dolarów na 5 lat. To pomysł szefa sojuszu, ale ostateczne decyzje będą zapadać na lipcowym szczycie z udziałem przywódców państw NATO w Waszyngtonie. Część związkowców okupujących Ministerstwo Rolnictwa opuściła budynek. Protestowali w nim od wczoraj, niezadowoleni z rozmowy z kierownictwem resortu. Przedstawiciele rolników przekonują, że rząd nie wywiązuje się z obietnic zapisanych w porozumieniu sprzed 2 tygodni. Po 15 sprzed ministerstwa odjechał m.in. Wiesław Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. Z innymi związkowcami czekał na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Z tego widzimy, że do spotkania nie dojdzie i nie ma sensu dłużej toczyć przegranej wojny. No nieraz się wygrywa, nieraz się przegrywa. Wiesław Gryn powiedział, że większość protestujących w ministerstwie albo już wyszła, albo wkrótce to zrobi. Część rolników pikietujących gmach resortu to krytykuje. Siedziałbym do skutku, zapewnia Janusz Walczak z Kujawsko-Pomorskiej Rolniczej Solidarności. Nie są doświadczonymi związkowcami, tylko rolnikami, którzy mają jakieś swoje obowiązki i lecą do nich, a zostawili sprawę. Ministerstwo Rolnictwa przekonuje, że uzgodnienia zawarte w Jasionce w dużej mierze zostały zrealizowane. W komunikacie jest mowa m.in. o złagodzeniu zapisów Zielonego Ładu. Resort tłumaczy też, że wypełnienie wszystkich zobowiązań wydłużają konsultacje i rządowe procedury. Znaczny spadek wydolności fizycznej i umiejętności ruchowych zaobserwowano u dzieci ze szkół podstawowych. Tak wynika z badań bialskiej AWF, która pod tym kątem przebadała w latach 2022-2023 prawie 5 tysięcy dzieci z całej Polski. Wyniki badań są zatrważające. Tylko 11% dzieci potrafi skakać na skakance, 74% nie potrafi kozłować piłki, a 94% dzieci z klas 1-3 nie potrafi piłki prawidłowo rzucać i chwytać, mówi Michał Banaś, nauczyciel akademicki bialskiej AWF. Dane mówią, że 80% dzieci nie wypełnia zalecanej dawki aktywności ruchowej, tej zalecanej przez WHO. Kiedyś właśnie z racji tego, że nie było telefonów, nie było komputerów, dzieci chętnie brały udział w tej aktywności fizycznej właśnie pozaszkolnej, na dworze, i widzieliśmy pełne podwórka, boiska, orliki, ba, nawet nie było orlików, a dzieci wykorzystywały każde drzewo jako słupki, bramki, grały w tą piłkę, biegały, poruszały się. Jak mówią specjaliści, dzisiejsze dzieci będą żyły od 6 do 8 lat krócej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, będzie padał deszcz, na północy i wschodzie również deszcz ze śniegiem, lokalnie śnieg. I tam też uważajmy, możliwe oblodzenie nawierzchni dróg, więc lokalnie na Pomorzu możliwy także marznący deszcz powodujący gołoleć. Wysoko w górach również śnieg, więc ta zima jeszcze wiosną nie odpuszcza. Tej nocy od minus 2 stopni na północy i wschodzie, plus 2 w centrum do 8 stopni na południu. Jutro jedynie na południu możliwe większe przejaśnienia, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, w górach będzie padał śnieg. Ten wiatr już co prawda słaby i umiarkowany, ale jeszcze w rejonach podgórskich, w górach porywisty, w Sudetach do 70 km na godzinę. Jutro od 7 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 17 stopni jutro najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O sprawności fizycznej mówiliśmy przed chwilą, a w audycji popołudniowej nie tylko w serwisie także o tym, że dziś oficjalnie Ministerstwo Edukacji zniosło zadanie domowe w klasach 1-3. Państwa opinie na ten temat. 2 dwójki, 7 trójek. Słyszę, że najczęściej wypowiadają się ludzie w średnim wieku i oni zawsze są na nie. No przecież jak oni mieli zadawane, to niech i uczniowie mają zadawane. Ale ciekawe, jakby tak uczeń zadzwonił, który by powiedział, że no fajnie. Zadawajcie. Uczniowie na pewno są z tego zadowoleni. Czekamy na sygnały także od uczniów. Audycja popołudniowa, 18.06. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymądrzyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem Kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów. Narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 9 minut po godzinie 18 w audycji popołudniowej teraz o groźnym zjawisku, mianowicie quishingu, czyli o tym, jak kody QR czy QR mogą stać się narzędziem przestępstwa. W naszym studiu Iwona Pruszyńska z CERT Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Korzystamy z tych kodów w komunikacji zbiorowej, pokazujemy je na bramce, idąc na koncert, do kina, do teatru, ułatwiają nam codzienne życie, no ale, i tu jest to ale, powinniśmy wiedzieć też o niosących ze sobą zagrożeniach, bo cyberprzestępcy upodobają sobie oszustwa właśnie za pomocą tych kodów. Jak to działa? Jak uważać? Na co uważać? Tak naprawdę taki QR kod jest dla cyberprzestępców narzędziem dobrym jak każde inne. Mhm. To znaczy on nas przekierowuje na stronę, której celem jest wyłudzenie naszych danych albo właśnie wyłudzenie danych do płatności elektronicznych. W związku z tym tak naprawdę te elementy, które powinny zwracać naszą uwagę, to są te elementy typowe przy każdym phishingu, tak, klasycznym, czyli patrzymy na stronę, na którą zostaliśmy przez ten QR kod przekierowani. Czyli samego używania tych kodów nie powinniśmy się bać, tylko tego, co następuje później, w trakcie, o może tak. Tak, dlatego że ta strona dopiero, na którą trafimy, może nieść dla nas pewne ryzyka. Na taką stronę możemy trafić z SMS-a, który dostaliśmy i klikamy w link, trafiamy na stronę o charakterze phishingowym, możemy trafić z maila, możemy trafić skanując kod. Czyli to jest dokładnie ten sam mechanizm, tylko z innego źródła zostaje nam podany ten fałszywy link, tak? Przekierowanie na stronę. Tak, zgadza się. Dlatego też te zasady bezpieczeństwa będą bardzo podobne w każdym z tych przypadków, czyli sprawdzamy pasek adresu, to co znajduje się na górze strony i później drugi element, kiedy już dokonujemy tej płatności, sprawdzamy w naszej aplikacji bankowej, dlatego że musimy potwierdzić tą płatność, czy faktycznie dostawca tej płatności, odbiorca tej płatności się zgadza, czy kwota tej płatności się zgadza, czy nie mamy tam na przykład jakiegoś tajemniczego bankomatu w drugiej części Polski, prawda? Więc ten zdrowy rozsądek, ostrożność sprawdzi się po prostu w wypadku wszystkich tak naprawdę cyberoszustw. Czyli to nie jest tak, że oszuści jakoś upodobali sobie ten sposób płatności czy logowania się kodem QR, ale no, jak każdy inny, na każde inne oszustwo powinniśmy uważać, także i płacąc tą metodą. Tak, to jest po prostu jeden z rodzajów phishingu, czyli tego wyłudzenia od nas tego, co cyberprzestępców interesuje, danych logowania, danych do naszej bankowości elektronicznej, poprzez właśnie stronę, która wizualnie wygląda bardzo dobrze, ale właśnie może kryć w sobie ten element niebezpieczny, dlatego tak bardzo istotne jest zwracanie uwagi na pasek adresu. Czyli to jest ten najważniejszy element, bo nie te, tak jak pani mówi, symbole graficzne czy logo, bo to jest bardzo podobne, tak? Ten wygląd strony, no po to jest łudząco podobny, żeby nas wprowadzić w błąd, tylko ten pasek adresu, to jest klucz. Dziś te strony są bardzo dobrze przygotowane, cyberprzestępcy są bardzo dobrze przygotowani, więc te elementy wizualne mogą nas faktycznie zwieść. Natomiast jeśli przyjrzymy się tym drobiazgom nawet często w pasku adresu, to możemy się łatwo zorientować, że coś jest nie tak. Nie powinna nas też zwieść kłódka, którą widzimy w tym pasku adresu. Ale dlatego właśnie, często najeżdżaliśmy, że to taka kłódka bezpieczeństwa się mówiło. Tak, dziś to jest raczej już taki mit cyberbezpieczeństwa, dlatego że większość tych stron phishingowych, które CERT Polska wpisuje na listę ostrzeżeń, to są właśnie strony z kłódką. Dziś zdobycie tego certyfikatu nie jest szczególnie trudne, dlatego oczywiście brak tej kłódki powinien budzić nasze emocje, natomiast to, że ona tam jest, to nie jest gwarancja tego, że znajdujemy się na stronie bezpiecznej. Czyli sprawdzamy kilkupoziomowo, ale w tym pasku adresów też znajdują się różnego rodzaju takie kropki albo przestawione literki, albo jakaś jedna dodana, to na to też trzeba uważać. Oczywiście. Czasami ten adres w sposób oczywisty jest stworzony tak, że my widzimy, że to jest po prostu oszustwo, bo to nie ma nic wspólnego z nazwą banku, nazwą bramki do płatności, czy danej firmy, z której akurat usług chcieliśmy skorzystać, ale czasami faktycznie zdarzają się drobiazgi, na przykład duża litera I i litera L dla ludzkiego oka w pasku adresu są praktycznie, albo może inaczej, bardzo trudne do rozróżnienia. Tak. Znaki specjalne, których też cyberprzestępcy używają, też czasami na pierwszy rzut oka ten akcent nad literką, pod literką może być słabiej widoczny, więc nawet drobiazgi powinny powodować, że nam się ta czerwona lampka zapali. Czyli nie na pierwszy rzut oka, ale spokojnie patrzymy, przyglądamy się temu również korzystając. No myślę, że to dobra podpowiedź dla mieszkańców, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają do Szczecina, bo już tam nie tylko kartą, gotówką, także właśnie tym kodem QR można płacić za parkowanie. W Szczecinie usługa jest już dostępna, umożliwia zapłacenie za parking bez użycia parkomatu czy aplikacji. No właśnie, a gdzie powinniśmy szczególnie uważać? Bo kiedyś słyszeliśmy o takich zagrożeniach, o różnego rodzaju nakładkach na klawiaturę bankomatu. To było bardzo powszechne wyłudzenie, że tam podszywali się oszuści i wyłudzali nasz dostęp do naszego konta. A teraz przy tych kodach QR właśnie to przekierowanie to jest ten, ale może być też fałszywy obrazek, nie wiem jak to nazwiemy, ten kod. Tak, ten kod może przekierowywać nas właśnie, bo to jest tak jak rozmawialiśmy, narzędzie, które przekierowuje nas na stronę. Czy tak jakbyśmy wpisywali adres. Tak jakbyśmy wpisywali adres, tak jakbyśmy klikali w link danej strony, czy odnośnik, który znajdziemy gdzieś w internecie. Więc znowu, samo kliknięcie, samo najechanie na ten kod, zeskanowanie go i samo przeniesienie na stronę nie niesie dla nas jeszcze ryzyka, nie jest dla nas niebezpieczne. Nie wpuszczamy oszustów do swojego telefonu czy do bankowości mobilnej. Niebezpiecznie zaczyna się robić, kiedy na tej stronie zaczynamy podawać istotne dla nas informacje. Przypomnijmy, co to za istotne, te dane wrażliwe, bo o to się rozchodzi. Tak naprawdę różny jest cel przestępców. Oni właśnie podszywając się pod znany podmiot, wykorzystując jego autorytet, oczekują od nas, czasami to jest jeszcze podsypane odrobiną socjotechniki, czyli zapłać teraz, bo będzie taniej, musisz dzisiaj to uregulować, bo odłączymy ci prąd, paczka wróci do nadawcy, więc te elementy związane na przykład z presją czasu często też się w tym takim klasycznym scenariuszu phishingowym pojawiają. No i znowu, i ostatni element, czyli jesteśmy proszeni o zrobienie czegoś, czego oczekuje od nas przestępca. I teraz na tej stronie możemy być proszeni o podanie naszych danych logowania do bankowości elektronicznej, do poczty także elektronicznej, czy nie, nawet do mediów społecznościowych. Nie róbmy tego. Nie róbmy tego, dlatego że to otwiera pole do kolejnych oszustw i musimy się liczyć z tym, że jeżeli na takiej stronie podamy dane logowania do naszej bankowości elektronicznej, no to nasze konto stoi dla przestępców otworem. Tak jakbyśmy otworzyli portfel, tak? Albo pokazali swoje karty, podając numer PIN jednocześnie. To już kiedyś to mówiłem na naszej antenie. Taka przenośnia, myślę, bardzo działająca na wyobraźnię, bo oczywiście, gdy pieniądze te wirtualne może przelewamy, to nie odczuwamy tego. I tak samo ten dostęp do naszych danych, prawda? Do naszego banku. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że to jest o tyle ryzykowne, że przecież mając dostęp do naszego konta, oprócz oczywiście kradzieży pieniędzy, wszystkich zgromadzonych tam środków, mogą na przykład przestępcy wyciągnąć też na nas kredyt. Więc oprócz tego, że mierzymy się z utratą oszczędności życia, to mierzymy się jeszcze na przykład ze spłatą kredytu. Ale takie podanie danych do poczty elektronicznej czy do mediów społecznościowych może się wydawać mniej groźne, ale potencjalnie my widzimy także szereg oszustw, które wykorzystują później te dane, na przykład do wszystkich naszych znajomych. W jednym z mediów społecznościowych jest rozsyłana prośba o szybki przelew, bo rzekomo to my znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. I znowu, bazując na tych dobrych uczuciach, emocjach, część z naszych znajomych pewnie zdecydowałaby się nam pomóc w takiej trudnej sytuacji, nie wiedząc, że po drugiej stronie mają tak naprawdę oszusta. Czyli takie działanie pod wpływem emocji, tak? Tak jak pani mówiła, pod presją czasu. To też ta socjotechnika wykorzystywana przez oszustów. Również przy tym mechanizmie podmieniania nawet kodów QR, bo niektórzy mówią, że wadą tego rozwiązania jest stosunkowo łatwość podmienienia oryginału na potencjalnie groźny falsyfikat. No oczywiście, to działa wszędzie, bo to jest też kwestia na przykład właśnie podmienienia linku prowadzącego do strony firmy kurierskiej, czy firmy, która dostarcza nam energię. Tak naprawdę mówię, ten schemat, scenariusz działania oszustów jest bardzo podobny. Chodzi o to, żebyśmy my zrobili dokładnie to, czego oni od nas oczekują. Jesteśmy trochę prowadzeni jak po nitce, więc ten podmieniony QR kod ma nas właśnie zaprowadzić na tą stronę, która przyniesie określone szkody. Czy jest to łatwiejsze niż wysłanie nam maila czy wiadomości SMS? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest po prostu kolejna technika dostarczenia nam właśnie takiego linku do strony o charakterze phishingowym. Czy lepsza, czy skuteczniejsza? Wydaje mi się, że te środki ostrożności, które podejmujemy i w wypadku wiadomości i takich kodów QR powinny być takie same. A jak przeciąć tę nić, by nie iść po niej, tak jak oszuści tego chcą? Nie ulegać tym emocjom, tej presji? Chyba chłodna głowa, taka ostrożność i weryfikowanie tego, co do nas trafia, bez względu na to, jaką drogą do nas trafiło. Sprawdzanie paska adresu strony, weryfikowanie, na czyją rzecz dokonujemy płatności. Sprawdzanie tych takich drobnych elementów, które kosztuje nas zaledwie kilka sekund. To nie jest pracochłonny proces sprawdzenie, czy przelew idzie do właściwej instytucji. Mhm. Może nas naprawdę uchronić przed bardzo poważnymi konsekwencjami. Już kiedyś w naszym cyklu News albo Fake News, o to jest pytanie, poruszaliśmy taki temat, by sprawdzać właśnie te strony źródłowe, by nie klikać, nie odpowiadać na część tylko korespondencji, oczywiście tej fałszywej, czy to chodzi o firmy kurierskie, czy rzekomo bankowe, czy wszelkie inne instytucje, by nie odpowiadać na to, a wejść na ciąg korespondencji, którą już otrzymujemy. To dobra metoda? Zawsze wejście na tą stronę, czy nawet porównanie adresu strony, z której zazwyczaj korzystamy, logując się do naszego banku, z tym właśnie podstawionym nam, będzie dobrym pomysłem. Ale też dobrym pomysłem będzie zweryfikowanie tej informacji, która do nas trafiła. Mamy niedopłatę za energię elektryczną? Zadzwońmy, sprawdźmy. Do źródła. Tak, do to jest znowu firmy. Chwila, ale to jest chwila, która może nas uchronić przed tym, że nasze dane trafią w ręce przestępcy. Bo to nie jest tak, że oszuści upodobali sobie nas. Oni po prostu rozsyłają do wszystkich, a kto się na to złapie, jak sama nazwa mówi, phishing, no to ich wygrana. Oczywiście, że tak. To są tak zwane nisko wiszące owoce, czyli kampanie masowe, które trafiają jednocześnie do bardzo wielu osób. A nuż ktoś się złapie. Efekt skali powoduje, że zawsze znajdzie się ktoś, kto akurat czeka na paczkę, w związku z tym uwierzy w takiego SMS-a. W okresie przeziębień trafi się ktoś, kto wyszedł od lekarza i mail z e-receptą nie wzbudzi jego podejrzeń. Dodatkowo czasami na przykład w tych SMS-ach te kwoty do przelania są stosunkowo niskie, więc to też usypia naszą czujność, bo muszę przelać 35 groszy, co złego się może wydarzyć. A dobra, faktycznie, przeleję, żeby odebrać paczkę. Tak? Mogłam nie dopłacić 35 groszy, mogło się zdarzyć każdemu, to jest drobiazg. Więc sezon rozliczeń PIT teraz, prawda? Oczywiście, też że tak. Jest wykorzystywany. I co za zaskoczenie, przestępcy też wykorzystują ten scenariusz. Pojawiły się już SMS-y, maile informujące o tym, że możemy sprawdzić wysokość nadpłaty podatku. Więc ta sezonowość w działaniach przestępców jest obserwowana przez nas. Oni chętnie wykorzystują okoliczności po to, żeby złapać naszą uwagę i tymi drobnymi elementami sprawić, że właśnie po tej nitce podążymy. Jak CERT Polska pomaga nam w bezpieczeństwie, gdy my sami chcielibyśmy skorzystać z takich usług sprawdzenia choćby albo uniknąć takich oszustw? Tak naprawdę sami możemy sobie pomagać, wysyłając właśnie na przykład takie podejrzane SMS-y na numer 8080. Dlatego, że nie dość, że my otrzymamy wtedy informacje z CERT Polska, nasi analitycy dyżurują przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to faktycznie, jeżeli to była strona wyłudzająca dane, to ona trafi na listę ostrzeżeń, czyli my zablokujemy dostęp do tej strony dla innych użytkowników. Uchronimy też innych czyli potencjalnych. Czyli uchronimy innych użytkowników. I teraz, żeby tak nie zostać gołosłownym, to myślę, że te liczby faktycznie robią wrażenie. W 2022 roku zablokowaliśmy 20 milionów prób wejścia na stronę z listy, czyli 20 milionów razy. Ktoś być może dałby się oszukać, gdyby nie to, że wcześniej ktoś nabrał podejrzeń, widząc taką wiadomość i postanowił wysłać ją do zespołu CERT Polska. A więc do tego zachęcamy, by ustrzec także innych. No a przy okazji również, a może przede wszystkim siebie. Iwona Pruszyńska z CERT Polska, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 18. I'm the outlaw of outside.

Po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna rozpoczęła realizację planu B w sprawie tabletki dzień po. Według wcześniejszych zapowiedzi chodziło o wprowadzenie tego typu antykoncepcji awaryjnej bez recepty poprzez rozporządzenie, jeżeli prezydent Andrzej Duda nie podpisze uchwalonej ustawy. Dziś projekt rozporządzenia skierowano do konsultacji publicznych. Zakłada on dostępność antykoncepcji awaryjnej dla osób powyżej 15 roku życia po przeprowadzeniu stosownego wywiadu. Do polskiego MSZ został wezwany ambasador Izraela Jakob Liwne. Rozmowa ma dotyczyć ataku izraelskiego lotnictwa na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w wyniku którego zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak. Rzecznik MSZ powiedział, że ambasador Izraela został zaproszony na spotkanie w piątek rano. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak stoi na stanowisku, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja 2020 roku w formie korespondencyjnej było nierealne. Wskazał, że nie było to możliwe pod względem organizacyjnym i pod względem prawnym. Sylwester Marciniak zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw organizacji tzw. wyborów kopertowych. I czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna, ponownie. Zapraszam. Jutro poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, ale zdaniem ekonomistów zmiany żadnej nie będzie, mimo że inflacja w marcu spadła poniżej 2%. Spadek ten jest bowiem przejściowy. W tym roku podwyżki cen planuje 65% dużych i średnich firm, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. Jest to bardzo wysoki wynik, może nie tak wysoki jak przed rokiem, kiedy aż 76% badanych firm planowało podnosić ceny, no ale nadal te 65% to jest bardzo dużo. Początkowo inflację mogą nakręcać czynniki regulacyjne, a więc powrót do wyższej stawki VAT na żywność, później odmrażanie cen energii. A w dalszej kolejności inflację napędzi ożywienie w gospodarce i wzrost płac. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców pisze do premiera w sprawie składki zdrowotnej i zasiłku chorobowego. Adam Abramowicz apeluje o to, aby finalna wersja projektu została skonsultowana z biznesem. Zwróciłem się do pana premiera, aby podał datę, kiedy rząd takowy projekt skieruje do prac, które doprowadzą do uchwalenia tych zmian. Drugą sprawą ważną są obietnice dotyczące opłacania zwolnień lekarskich od pierwszego dnia przez ZUS. Tutaj zapadła cisza, czekamy na to z niecierpliwością, bo dla bardzo wielu małych firm jest to ogromny problem w momencie, kiedy pracownicy chorują, muszą płacić za zwolnienie lekarskie od pierwszego dnia i oczywiście ponosić koszty zastępstwa. I tu też rzecznik prosi o konkretne terminy. Polacy są winni wymiarowi sprawiedliwości z tytułu kosztów sądowych i grzywien prawie 1 000 000 000 zł. Pieniędzy tych wystarczyłoby na sfinansowanie ponad 1 000 000 rozpraw. Zaległości wobec wymiaru sprawiedliwości ma ponad 171 tysięcy osób, mówi Halina Kochalska z BIK Info Monitor. Przeciętnie chodzi o ponad 3 000 zł z tytułu jednej grzywny i 905 zł kosztów sądowych za sprawę. Niektórzy mają nieopłaconych kilka tego typu zaległości. Ponadto 14 tysięcy skazanych osób nie zapłaciło też zasądzonej nawiązki. 3,5 tysiąca nie uregulowało kary porządkowej, a niemal 600 nie zrealizowało orzeczonego przypadku mienia pochodzącego z przestępstwa. Choć ostatnich dłużników jest niewielu, to uzyskana z przestępstw kwota, jakiej nie zwrócili, ponad 356 milionów złotych, waży sporo w całej sumie długów wobec sądów. Najwyższe są jednak zaległości wynikające z grzywien. Ich wartość to prawie 390 milionów złotych. Indeks największych spółek stracił dziś 0,04%. Dolar kosztuje obecnie 3,96 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,38, a funt brytyjski jest trochę droższy niż ostatnio, bo kosztuje 5 zł i 1 grosz. Trochę wywołaliśmy wilka z lasu. Tego grosza. Poczekamy trochę jeszcze, to do końca dnia to będzie 5,05. No dobrze, jutro na pewno z samego rana także będziemy mówić i podamy więcej informacji ekonomicznych po 7.30. Jutro jedynie na południu możliwe większe przejaśnienia, poza tym pochmurno, deszczowo, w górach może padać śnieg. Na termometrach od 7 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 13 w centrum. Jutro najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do stopni 17. Za 24 minuty 19, no to lecimy dalej. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Organek w programie trzecim za 20 minut 19, a zatem już teraz reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Słowo reasumpcja jakiś czas temu zrobiło gigantyczną karierę. Uśmiechacie się pewnie Państwo, słysząc w wyobraźni te wszystkie sytuacje, w których wybrzmiało, wybrzmiewa i niestety wybrzmiewać będzie. Reasumpcji, trudno w to uwierzyć, 20 lat temu zaczęła przyglądać się Ewelina Karpacz-Oboładze. W swoim nagradzanym reportażu uchwyciła doprowadzone do absurdu procedury, które zastosowano podczas sesji Rady Miasta. Miejsce anonimowe, ale mechanizmy dobrze znane. Powtórka z głosowania, prawnicy, radcowie, paragrafy, wnioski natury formalnej i te mniej formalne dyskusje. Wszystko z powodu jednego radnego, który zamyślił się i zapomniał zagłosować. Reasumpcja, czyli powtórka z głosowania. Reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze. Wiosna 2003. Ewelina Karpacz. Znów reportaż kleci. Opowiemy Wam historię. Wierzcie lub nie wierzcie. która się przytrafiła radnym w pewnym mieście. Czy możemy zaczynać? I widzę, że nadszedł czas, abyśmy przystąpili do głosowania nad projektem uchwały o powołaniu sekretarza miasta. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszony jest o przyciśnięcie przycisków i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników. 16 głosami za, przy 14 przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących wniosek został przyjęty. Tak to dzielni radni przepchnęli ustawę. Odetchnęli z ulgą, można iść na kawę. Ponoć sekretarze ważni są dla ludzi, ale jeden z radnych nagle się obudził. Przepraszam państwa radnych, ja poproszę o reasumpcję głosowania. Po prostu się zamyśliłem przez moment i chciałbym jeszcze raz oddać właściwy głos. Dzięki wreszcie mamy sekretarza miasta wreszcie. Nie. Proszę o przegłosowanie reasumpcji. Proszę o reasumpcję głosowania. Można zrobić. No w wielu przypadkach robiliśmy. No jest wniosek. Jest wniosek, to przegłosowanie reasumpcji głosowania. Tak. Panowie. Tak, bardzo proszę. No, stoimy przed bardzo niebezpiecznym precedensem w tej chwili, ponieważ gdybyśmy na okoliczność tego głosowania w tej chwili podjęli wniosek o reasumpcję z argumentami związany takimi, że oto ktoś się zamyślił, czy ktoś zagłosował inaczej niż chciał, to ja bardzo przepraszam, ale w każdym głosowaniu następnym mogą się pojawiać podobne historie, podobne sytuacje. Wniosek o reasumpcję jest wtedy zasadny, jeżeli był on w jakikolwiek sposób, nie wiem, nieczytelny, niejasny, sytuacja się w jakikolwiek sposób zmieniła. Natomiast nie można wniosku o reasumpcję, wniosku formalnego uzasadniać osobistymi takimi czy innymi przeżyciami. Dziękuję bardzo. Jeśli można, pani przewodnicząca. Ta sala już była świadkiem dokonywania reasumpcji, kiedy jeszcze wtedy pan był prezydentem i też się pomyliłem. Głosowałem przeciw. Więc też. Ta sala właśnie była świadkiem reasumpcji. No przykro, że radni... Ale jest wniosek bardzo formalny postawiłem. Proszę o przegłosowanie wniosku. Proszę bardzo. Prosiłeś o głos. Sami słyszeliśmy, że ten wniosek był tak sformułowany, że niektórzy po ogłoszeniu wyników mieli wątpliwości co do. Ja proponuję, żeby ten wniosek przegłosować. Wniosek był normalnie. Głosowaliśmy za projektem uchwały. Panie przewodniczący, proszę, żeby prawnicy orzekli, czy z tych powodów, które pan przewodniczący podał tu na sesji, może być reasumpcja głosowania. Gdyż będzie to precedens, który będzie skutkował później w innych sytuacjach. Także ale takie proszę... sytuacje już były na tej sali. Pani przewodnicząca udzieliła mi głosu, także prosiłbym, żebyśmy... Przepraszam, panowie, pozwólcie wypowiedzieć się panu Bogdanowi. Dziękuję bardzo. Ja chcę, mamy od tego prawników zatrudnionych w urzędzie... Mamy zatrudnionych prawników w urzędzie gminy. Tak? Nie jesteśmy wszyscy prawnikami. Proszę, żebyśmy skorzystali z opłacanych naszych urzędników w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Możemy prosić o pomoc w tej sprawie państwa radców prawnych? Można reasumpcję, absolutnie można. Bardzo proszę, państwo radcowie mają się wypowiedzieć, czy istnieje możliwość dokonania reasumpcji. Bardzo proszę. Szanowni państwo, regulamin Rady nie przewiduje reasumpcji głosowania. Natomiast w paragrafie 30 jest przewidziany szereg wydarzeń, które mogą mieć miejsce. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawach wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących. I tutaj może zostać złożony wniosek o reasumpcję głosowania. No jest złożony. Ja i złożę wniosek. Czyli wniosek jest złożony. Panie Tomaszu, jest złożony wniosek, pan radca wyczytał. No, Boże złożony. Kto z pań i panów radnych jest za reasumpcją tegoż głosowania? Proszony jest o przyciśnięcie przycisków i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Proszony jest o oddanie głosu w tej chwili. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników. 16 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących. Czytam, słucham. Wniosek został przyjęty. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca Rady Miasta, no pomyliło mi się i chciałem inaczej zagłosować. Proszę o reasumpcję tego głosowania. No to głosujemy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, głosujemy. Kto jest? Powiedz, jak tu się nie wku... Kiedy tylu ch***ką? Kiedy władza tego kraju przypomina co? Powiedz, jak walczyć mam ze swoim gniewem? Nie wiem. No to głosujemy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, głosujemy. Kto jest za wnioskiem dokonania reasumpcji poprzedniego głosowania? Kto z pań i panów radnych jest za? Proszony jest o przyciśnięcie przycisków i podniesienie ręki. No raz na wesoło będzie. No. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników. 21 głosami za, przy 2 przeciwnych i 2 wstrzymujących wniosek został przyjęty. Nie, już dziękuję. Pani przewodnicząca, ja zapomniałem głosować. Dobrze, dziękuję bardzo. Przystępujemy. Ja bardzo proszę o zachowanie powagi tej sali. Proszę nie czynić takiego zamieszania. Myślę, że już teraz zaczynamy bawić się po prostu. Panowie, już można prosić? Już można prosić? Reasumpcja została przegłosowana. Wracamy do głosowania nad projektem uchwały o powołaniu sekretarza miasta. Kto z pań i panów radnych... Pani przewodnicząca, tutaj muszę skłonić. Szkoda, że w ten sposób nie możemy procedować. Ja zgłosiłem formalny sprzeciw. Głosowanie tego wniosku o reasumpcję. Dlatego się zamyśliły. Proszę bardzo, więc tyle ile nas jest, możemy tyle razy głosować, żeby wreszcie dojść do tego ostatecznego wniosku. Bardzo proszę pana, formalny wniosek. Pani przewodnicząca, mam apel odwołujący się do zasad demokracji. Otóż bywały w naszej historii dużo ważniejsze głosowania niż to. No w końcu to jest jedno z wielu głosowań personalnych. A jeżeli będzie coraz więcej tych głosów o reasumpcję, to każde następne kolejnego radnego powoduje, że tenże radny nie przechodzi do historii. Przejdzie do historii ten pierwszy. A proszę zwrócić uwagę, że na tej zasadzie do historii i w Sejmie przeszła pani Suchocka, która też się pomyliła i nie wnosiła o reasumpcję. No takie są nieraz uwarunkowania głosowania. Co więcej, nie tyle diabeł tkwi w szczegółach, co diabeł tkwi w maszynie do głosowania. Może teraz właśnie ten diabeł w maszynie do głosowania tak zadziałał, że no ktoś się pomylił. Jak już się nie... Kiedy znowu tracę pracę? Kiedy znowu muszę spać na schodowej klatce? Kiedy zdradza cię przyjaciel twój najlepszy? Kiedy słuchasz koło leszczy? Każdy z nich pierdoły pierwszy. Kiedy kasy znowu nie ma? Kiedy w telewizji się ma? Proszę bardzo. Więc był wniosek o reasumpcję. Głosujemy reasumpcję. Proszę bardzo. Kto jest za reasumpcją tego głosowania? Już. Głosujemy. Proszę bardzo. To już trzecia reasumpcja. Pani przewodnicząca, komisja wniosków ma ogromne wątpliwości, za czym teraz głosujemy. Czy teraz komisja wniosków się pomyliła? Nie? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników. Głosujemy o reasumpcję, którą zgłosił pan radny Kosmas Osiu. Aniu. Aniu. 18 głosami za, przy 1 przeciwnym, przy braku głosów wstrzymujących został przyjęty wniosek o reasumpcję. Tak. Tak. A skąd ta wiedza pana przewodniczącego o tym, że to akurat on źle zagłosował, a nie kto inny z radnych? Nie wiem. A więc właśnie, ja nie bardzo rozumiem skąd ta wiedza. Powinniśmy w takim razie zajrzeć do wydruku głosowania, przeanalizować to i dopiero wtedy można się nad tym zastanawiać w tej chwili. Myślę, że jest obecny, gdyby był nieobecny, to moglibyśmy. Jest obecny i może. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni radni, przede wszystkim chciałbym przeprosić za to zamieszanie, które wprowadziłem, ale rzeczywiście taką wiedzę mam. Przycisnąłem w niewłaściwym momencie. Czyli przystępujemy do głosowania jeszcze raz. Na przerwę pójdziemy za chwilę. Nie, nie trzeba przerwy przegłosować. No ja poczekam. Rzeczywiście bardzo niepoważna sytuacja się wytworzyła, że poważni ludzie pomylili się, trudno. Jest wniosek, 3 razy przegłosowaliśmy wniosek o reasumpcję, a więc przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały o powołaniu sekretarza miasta. Kto z pań i pan jest za? Pani przewodnicząca, wnoszę o przerwę w imieniu klubu. Jesteśmy w trakcie głosowania, nie, panowie. Nie. Nie, co mamy głosować, no. Powiedz, jak walczyć mam ze swoim gniewem? Może ty wiesz, bo ja nie wiem. Szanowni państwo, poddaję pod głosowanie uchwałę dotyczącą powołania sekretarza miasta. Kto z pań i panów radnych jest za, proszony jest o przyciśnięcie przycisków i podniesienie ręki. Przestań już. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyniku. Pół godziny wcześniej miasto miało sekretarza. Jeden radny przysnął, tylko jeden, to się zdarza. Miejscy rajcy powtórzyli głosowanie. Jak myślicie, co się teraz stanie? Przy braku głosów za i 16 głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących uchwała nie została podjęta. Polska Wiosna 2003. Ile jeszcze ustaw przez palce przeleci? Taki już ten kraj jest, ech ty dolo moja. Ile gorzkiej prawdy w piosence Leroya? Ja tu się nie wkurwam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Ja tu się nie wkurwam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Ja tu się nie wkurwam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Ja tu się nie wkurwam, kiedy widzę to w koło. Ten reportaż powstał, to nie żadna ściema. Dzięki dobrym radom, Jasia Deblesema. To był reportaż archiwalny Eweliny Karpacz-Oboładze, reasumpcja, czyli powtórka z głosowania. W najbliższą niedzielę wybory samorządowe. O czym przypominała Anna Dudzińska, w imieniu której zapraszamy na jutrzejszy reportaż w Trójce. W popołudniowym zapraszamy do Trójki o tej samej porze co dziś. Krótko mówiąc, zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 6 minut będzie 19. Późno, dobrze wiem, ostatni raz, proszę cię. Nie wstaję cię, znikam na chwilę. Chcę cię mieć blisko, wiem. W dłoni trzymasz ty mile. Ostatnie metro złapać chcesz. I jeszcze Państwa sygnały w sprawie prac domowych. Bardzo mało mówi się o tym, żeby zachęcać dzieci do rozwijania swoich pasji i też nie stwarza się tym dzieciom takich dodatkowych warunków, a wiadomo, że one są po prostu kiepskie. Więc zachęcajmy do czytania, do rozwijania swoich pasji, a nie tylko naciskajmy na to, że zadania domowe nie. Autopromocja. Klub Trójki. Zielony Ład to wspólny mianownik rolniczych protestów w całej Europie. Ale sprawa nie dotyczy tylko rolników. Green Deal to ma być rewolucja, zmieniająca tory, po których jedzie unijna gospodarka. Zdaniem jednych to wrzucenie wyższego biegu, dla innych zupełne wykolejenie. A co konkretnie oznacza dla naszych portfeli? I czy na końcu tej drogi rzeczywiście znajdziemy czystą planetę dla kolejnych pokoleń? O tym porozmawiamy dziś w Klubie Trójki od 20 do 21. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. IRRSO 0%. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji nawet dwie raty gratis i do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Let's go! Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 złotych rabatu za każde wydane 500 złotych przy zakupie minimum dwóch różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Czas na misję Wielkie Pranie. W Carrefourze proszek, żel, kapsułki do prania Vizir. Wybrane rodzaje. Tylko 27,99 za opakowanie. Oferta ważna do 13 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 27,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Kulec Samsung. 65 talii. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4,999. Teraz za 4,699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Taka kumulacja jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na